أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. مخنا د ساحرانو او د موسی علیه السلام د واقعي تفصیل شروع. هر کله چې جادوګرانو خپل رسه خپل امزاګان میدان ته ورزولي نو خلکو ته د جادو د وجه نه داسې ښکارېدل چې دا ماران دی ومنډه وي. یخیل الیهم من سحرهم انها تسعى. قرآن کې الله سورته دعاه کې ویلي دي چې خلکو ته په خیال کې نظربندي وشو داسې راتله چې ګویا کې دا همساګانې او دا رسې ماران دی ومنډې وي. حقیقتا سنو نو موسیٰ علیہ السلام بارکی راضی غم یرا محسوس کر فاو جیسا بی نفسی خیفتا موسیٰ و دا موسیٰ علیہ السلام یرا دا دید و جنوان جدی اندن گو رہا ہم ساگانی ہوشتے ہو زم علماء اینم مارجوڑ شی و دینم مارجوڑ شی نو حق فتح بناو لگی اخل کو بانے بے التباس راج دری وجه حضرت موسی علیہ السلام ته الله فرمایل چې تخپل امسا ورځو مې ریګه ته ورځو ګډوډي کی بنه بلکې دې چې سج ورکړي دا ټول باغ روان غاړي زکه د تدبیر د ساحر دی په مقابله د معجزه کې او ساحر انسان د تکامیابی هغه نه ملاوي. نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ بزرگی وحی داما چکم تفصیلو کو سورت توحا کے دا تفصیل تیر شو. نو موسیٰ علیہ السلام فَأَلْكَ مُوسَىٰ عَصَاهُ او دوی مخبر ادایا دوسرا دے چی اللہ و تم وحی کلاو موسیٰ علیہ السلام دے کسانو تم وحی ماجیتم بے حس سحر داتاو چکم شیر اوڑے دا جادو دے دیتے بیانو کوئی ان اللہ سیبتلو اللہ بدا باطل کی ختم بشی او داغین رستو حضرت موسیٰ علیہ السلام خپل امسا اغرزولا فالکا موسیٰ عصاہو اغرزولا موسیٰ علیہ السلام اغخپلا همساو ڈنگو رائے نفع اذاہی پسنا ساپا دا ڈنگو رائے چی و تلک فروین غاڑل یو نوڑا اکڑو ما هغه څه یا فکون چې دی په درو جوړو اټول ارسل لرګیو رسه مسه هغه راغون ډکړې وی خوړې نفقل قیس سحرت ساجدین او ورزول شو جادوګران سجده کوونکی خپل رب ته یعنی رب د موسی ته داولی. یو خبره دایا ساده چې د جادوګرانو کمی مقابله وی نو دواله جادوګران هغه یو بل باندې د خلکو نظر بندي وندي کوي خلکو ته حقیقت په نظر را ما خپل مشرور می خبره کوله میلی بارکی و یو جادوګر خلکو ته وی چې زبد ده ساروی شاته طرف نه نوزه ما په خپل باندې بوزه نو خلکو او کتل اصلی شاعت شساروی تا بز غیب شد پاگی که چه تا بل جادو گرو نو اغول جادو ختم کن نو چه خلق او کتل ناغا دا سساروی سر خواکی غلی غلی کشاره کن پز ما کبانی طولن کن روانو بس وی خلق ورو بسی چگه کن ابل تینا نظربندی ختم کن نو دا نظربندی وی دی که سخوری نا جادو سر چشه جوڑ شن خلق و نظر کیا غزت کاری از خرین جادوگرانو چې وکتل چې دد د همسا نړۍ باندې لخته هغه دو غرزول او سمره رسه او سمره لرګي هغه ټول اخوړل او بیا وته د لاس ک هغه لخته ته جوړ شو هغه تا حقیقتا معلومه شو چې دا یو معجزه ده یو پیغمبر ده او دا جادو کې ده نشي نو هغه حقیقت هغه تسلیم کو او په اول کې سهره تو الله الفاظ ده سه استعمال ای باندې حقیقت ښکارا شو نو ګویا کې او بیگونه به اختیار شو او غرزول شو الله وای ای خپل غرزې دلی خو هغه معجزې سره دومره اثر او شو ګویا کې به اختیار شو الله تعالی فرمای په اول کې سهره تو ساجدین او غرزول شو د جادوګران په سجده باندې بیا دا خبره د جادوګران سره نو قران کې صراحت نشتا البته تفسیر ابن کثیر کې 2000 15000 شلزرا اتیازرا مختلف تعداد هغه خودل خدا فرعون کنده چا ته غنستا د دې جادوګرانو په ذریعہ حضرت موسی علیه السلام ته پریوت پکې زو فرعون اسبابنا هغه کیږي کوم چې الله تعالی وړي خبره ده تعالی دکن دکن استام مقابله کولا مولویت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وقتو او الٹا چکم کسان درغون کڑیو اللہ تعالی اغیت ایمان نصیب کو او اغیت پسی دبان دے پریوتل او ټول خلق گویا کی قریب ہوا چې حضرت موسیٰ علیہ السلام طرف تتلے قالو دی جادوگران ہوئے آمننا برب العالمین منګه ایمان راولې د رب العالمین باندې نو رب العالمین خو بزاند فرعون هم وي ډایرک ور پسې هغه وی رب موسی و هارون ور هغه لا فرعون لا اکد لستن ولا کې د ربوبیت نشوا ربوبیت باندې جګړه وچ رب سوق دې پالون کې الله تعالی دې نو رب موسی و هارون رب د موسی او د هارون علیه السلام باندې نو اولی دل دی طولو ایمان راڑا حقیقتی اولی دل اگو را دی ایمان راڑا نور را نڑا ہو دلیل پر طولو بانده قائم شو ورہ فرعون میدان زان تجوڑو چه زما غلبو شو او اللہ وختل چه دا حجت پر طولو بانده قیامت کی قائم شی دا موسیٰ دا حقانیت د موسی علیه السلام د حقانیت دلیل په ټولو باندې قائم شي نک په دې میدان کې چې ایمان راړو او کرانړو نو فل لله الحجت البالغه د الله تعالی طرف د الله پیغمبر دلیل په ټولو باندې هغه حجت قائم شو چې چاته الله ایمان نصیب کو انابت پکيو هغه ته ایمان نصیب شو چې جادوګرانو نو هغه وی امننا برب العالمین رب موسی و هارون پر رب د موسی او دو هارون باندې اوس دې کې فرعون بیا پریشان شو ډېر وی پراډی انسان نو فرعون چې کومه خبرې کړې دي اغم قران دلته را نقل کړې دي او بیا جادوګرانو چې کوم مؤمنانو نو مسلمانو هغه کومه خبرې کړې دي هم قران دلته را نقل کړې لګي لګي را نقل کړې خبرې دې شي دي فرعون وځه باندې چې جادوګرانو سره شوې دم ایمان راوړلې نو الټا هغه ته وې قال آمنتم قالو فرعون آمنتم له تاسو د تصدیق وکړو قبل ان اذن لكم مخکې د دین چې تاسو ته اجازه کړې زما د اجازه نه بغیر هم په دې ایمان راړ دیم پیغمبر ومن نو به بلیم لګوې دا خو بل چلې دا خو تاسو استاد دې مشر او تاسو یې شاګردان دي او داګه ماته جوړ دی ټول خلک هم په مارا غونټلو د خلکو مخکې مقابله جوړ کړه تاسو ته ځان لاندې کو هغه باندې کو خلک مانه اړه وای دا خو تاسو گیم کوي نو دا خبره وکړه بلیم یې ولګو په دې باندې انه لکبیرکم الذی کینندا موسی علی السلام چې دی لکبیرکم الذی تاسو مشر هغه دی علمکم السحر چې تاسو ته دا جادو کوله دا استاد جادو استاد دی حالانکه دې جمع کړی چاو فرعون جمع کړو خلک چا جمع کړو فرعون جمع کړو تخبل غلبه ده پر خوب کی دل خوب آغاز چیستو خدای کول خبرم زیان دالا نه انسان خوبیا مکار ده نو ده دی وجه نا الٹای موسیٰ علیہ السلام بانده او پدی بانده بیا ده جادو گره الزامو لگا و ایداستا سو استاز ده دم شاگردان دی داغا خبر اوکلا دلتا که ده الفاظ دی او بلتا که الفاظ دی ان آزا لمکر مکردمو فی المدینه دی لی تخرجو من حالا دا خطازو ایگیم جو کلده دام منصوبه جو کلده دام استاز ده تا شاگردان جه دام مقابله بوکلا مقصود ام داده چه دا خلق ده خار نو باسه ده مصر نو ده دی حکومت ختم که آتا سو بی غالب شه نو بلده که دا خبره کلده فیران چه استازو مقصد داده دی تیموی څنګه چې په موسی علی السلام په دربار کې بلیم لګولو چې دا خلک د مصر نو باسي نو دا رنګ په دی باندې د کزول بلیم ولګاو هغه بل ځکه دا غي بیان اته مصیباره کې در شو نو فرعون دریم خبره دا وکړه بلیم او دریم خبره دا چې دی ته فلسو په عالم نوز بم پته ولګي زرد چې پوی بشه لوکت عنا ایدیکم وارجلکم زرد چې زبا خامخه زبا کٹ کما ستاس اللہ سنو خفی من خلاف عدل بدل خیلاس او گس اخفا نرزور نیکار واغستو ولا اصلی بننکم اجمعین او خام خاتاسو طول با پیوزی زبا سلے گم جیدو گران تاوی بیادی دا کی قرآن خاموش تے دی فرعون سوشو جیدو گران سلے سوکلو نو ابن کثیر لکلی دی چدا دا طول شہیدان خبره مې درلا د جادوګرانه شهیدان جادوګرانو ته څه وې جواب کې د چي دا تهدید ورک زور نه ورکړه او بلې مې په لګو نو جادوګرانو څه وې قالو وې جادوګران دا غي جواب ته ګوره عجیب جواب آی ورکړه د جرات مندې او د اعتقاد حقي یعنی حق اګیدا ودا غي د اغه او د جراتمنده جواب ورکړل عدل تکي مختصر دي قالو دي جادوګرانو وي لا ضيره انذر نشتا کته مونږ شهیدان کنه ان الى ربنا منقلبون مونږ به په دې شهادت سره خپل رب طرف ته واپس کیدون کیو زمونږه واپسی خپل رب طرف ته ده اخرت کې به مونږ خپل رب طرف ته هغه واپس کیو دي کې انذر نشتا او بل ذکر راضی فرعون ته فقضی ما انتقاض تجی سکه اغا اوکا انما تقضی هذه الحیات الدنیا تکا پیسلہ کنو دی دنیا کے بکے پل زور چلے دی دنیا کے بچلے او منگ تل ہرگز ترجیح نظر کو پا حق باندے کم حق چی منگ تخکارش و منگ تا دا موسیٰ علیہ السلام دا طرف راگے تجی سکه اغا تدی دنیا کے اوکا پدې کې از ذره نشتا تک موږ شهیدان کې نظم واپسی چا طرف درا الله تعالی طرف درا او بیا دا خبره وکړه چې موږ په خپل رب ایمان راوړلې زموږ دا ګناونه به ماف کیو ما اکرهتنا علیه من السحر او تا چې موږ باندې کوم زبردستی کړی دا د جادو کولو لپاره د مقابله کولو لپاره هغه هم الله تعالی موږ ته ماف کی اخرت ډیر به تر دے او همیشه همیشه دا قسم خبره سورت طه کې دي او دلته مختصر دي دا خبره وکړه ان نتمع مونږ تملرو ايغفر لنا ربنا دا چې بخنه بوګي مونږ ته رب زمونږه خطايا نه زمونږه خطاونو ولي ان كنا اول المؤمنين ځکه مونږه اول مسلمانان نو که څوک یې اول مسلمانان خو بني اسرائيل خو په دغه میدان کې دي اول مسلمانان دا مطلب دی خبره ده دلته یا مونگ اول مسلمانانیو پا متبعینو ده فرعون کی ذکر ده فرعون پا خلقو کی دیر خلقو ایمان روڑے نو پا دغا میدان کی غوڑ چا روڑے نو نو دا اول خلقو رستو بیا بازی خلقو روڑے دے خو طولو نده روڑے نو دا پا که اولنی خلقو ده فرعون پا متبعینو کی یا پا دغا وقت دا زمانه کی مراد ده مونگ اول مومنانیو یعنی پا دغا زمانه کی پا دغا وقت دی اول مومنانو بازی اکا دوکا کسان سلی رشتہ مسی بارکی بمراشی رجل مومن او بازی دا غرنگی دا اغا خزا او دا غرنگی یو بل سڑے مختلف کسان اغا ایمان روڑے دے خو دی پکی اولنیو دا دی وجی ندی ہوئے چی منگا اولیو او دا یاد ساتھ سبقت په اعمالو کې بهترین شې دي دغه وجه چې کوم صحابه مهاجرین اولین هجرت والو والسابقون الاولون من المهاجرين اغه صحابه ته فضیلت حاصلو باندې نور باندې دغه وجه دي دا خبره وکړه زمونږ د الله نه تمه ده الله به زمونږ د خدای نه معاف کړي د وجه نه چې مونږ په ایمان کې اولنې خلک یو دغه ځای پورې اغه دې فعلق موسى فصور ذل موسى عليه السلام عصاه وقبل دنگور فإذا هي فسناسا بدا تلقف اغا رانغالل یا یو نونا اکلو ماہ وصایا فکون چدی پدروغ جوڑول فعلقی السارتو غرزول شجادو گران ساجدین سجدکون کی خبل ربتا قالوا ديو يا من برب العالمين ایمان اورل پرب العالمین باندې رب موسی پرب د موسی باندې وهارون پرب د هارون علیهما السلام قال او فرعون امنتم له تاسو د تصدیق کو پدم ایمان رالو زور نه ورکړه قبل ان اذن لكم مقد دین چی اجازت می کړه وتا ستا انه یکن اند موسی علی السلام چه ده لکبیرکم الذی عام غاستا سمشر اغد علمکم السحر اجتا است خود لد جادو فلسوف تعلمون فزرد چتا صبح پوش لو قطع عنا ایدیکم خامخا کټ بکم زو ایدیکم لا سنستاسو وارجلکم اخفیستاسو من خلاف عدل بدل ولا اصلبنکم او خامخا فسلیب کم تاسو لراجمعین پیوزه قالو ویدی جادوگرانو اس نو مسلم او قالو ویدی نو مسلم چه مخی جادوگرانو لا ضیر از ضرر نشتا انا یکینا منگا الی ربنا خپل رب تربتا پدی شهادت سرا منقلبونا واپس کیدون کیو انا نتمعو یکینا منگا تملرو ان یغفر لنا ربنا دا چی بخنو کی منگتا رب زمنگا خطایانا دا خطاون زمنگا ان کننا اول المؤمنین دا دی وجن چیو منگا اول المؤمنین اول دا ایمان رولون کنا ومتبعين للفرعون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم على فرعون نصيب يا الله خير بركتنا نصيب يا الله ورسول السلام يا الله كريم وعباه الذي كتاب البركة من يا الله كبر خيرت خيستك يا الله تزمون لنا نصيب وصلى الله تعالى